Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy dziś 2 lipca. Punktualnie kilka sekund temu minęła godzina 5. Trójkowy budzik. Już nie noc, ale gdzieniegdzie tak gęste chmury, że tak się właśnie może wydawać. Bo to będzie ładny dzień, ale tylko na zachodzie. Zdecydowanie gorszy na wschodzie. Deszcz możliwy jeszcze w okolicach Suwałk, Białegostoku, Białej Podlaskiej. Pochmurno też na Mazowszu i Podkarpaciu, także w Małopolsce. Najcieplejszym miejscem będzie dzisiaj Szczecin, tam 23 stopnie. W Poznaniu 21, we Wrocławiu 20, w Toruniu i w Katowicach 18, w Gdańsku 17, w Warszawie 15, w Białymstoku 13, w Augustowie 12. W takim razie wracamy do Brazylii. Thank you. nem penso em contar os nossos segredos. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. E eu acordei sem saber se era um sonho. Algum tempo atrás pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Capital Inicial. Taka muzyka jeszcze z Brazylii. A skoro jesteśmy dzisiaj w Brazylii, skoro mówimy o tym, że Brazylia gra dzisiaj na Mundialu swój mecz, gra z Meksykiem o 16 naszego czasu, przypomnę, to ja do Brazylii zadzwoniłem. Zadzwoniłem konkretnie do Brasilii, do stolicy tego kraju. Porozmawiałem z Robertem Królikowskim. Między innymi zapytałem go o te nadzieje, no bo nadzieje z jednej strony rozbudzone, ale z drugiej strony początek Mundialu Brazylia miała, no taki sobie, powiedzmy delikatnie. To jak to z tymi nadziejami w Brazylii? W Brazylii oczekiwania są ogromne. Oczywiście na każdych mistrzostwach tutaj Brazylijczycy liczą na zwycięstwo i drugie czy trzecie miejsce jest zupełnie niezadowalające dla nich. Tak więc w tym roku wszyscy liczą na EXA, czyli szóste zwycięstwo na Mistrzostwach Świata. Większość Brazylijczyków bardzo pozytywnie podchodzi do życia wielu spraw, więc nadzieje na zwycięstwo są bardzo duże, ale oczywiście wielu Brazylijczyków zdaje sobie sprawę, że to nie będzie łatwa droga. I teraz po odpadnięciu Niemców z Mistrzostw Świata oczywiście spadł kamień z serca, bo obawiali się tego starcia z Niemcami. Chociaż niektórzy liczyli na rewanż za te 7-1 na Mistrzostwach w 2014 roku. Tak więc no niektórzy na pewno zdają sobie sprawę, że nie będzie łatwo, chociaż w większości społeczeństwa jest nadzieja, że w tym roku to będzie już szóste zwycięstwo na Mistrzostwach Świata. Oj, cieszyli się Brazylijczycy, gdy Niemcy odpadli. Cieszyli się też, gdy odpadł odwieczny rywal, czyli Argentyna. Takich meczów na tym mundialu już na pewno nie będzie. Brazylia nie zagra ani z Niemcami, ani z Argentyną. Nie zagra też przecież z Hiszpanią. Zapytałem też Roberta Królikowskiego, gdzie Brazylijczycy najczęściej oglądają mecze mundialowe. Czy to w domu, czy to na ulicy, a może na plaży? Tak naprawdę różnie. Wielu ludzi jednak wychodzi na ulicę, ogląda mecze w barach, na dużych telebimach, w strefach kibica, ale wielu Brazylijczyków również wybiera tą opcję bardziej rodzinną. Spotykają się naprawdę w ogromnych ilościach, od najmłodszych do najstarszych, spotykają się w gronie rodzinnym, w gronie znajomych i oglądają mecze w domach. Oczywiście nie może zabraknąć dobrego jedzenia, dobrego picia, bo to jest podstawa na brazylijskich imprezach. na ulicach no, da się odczuć ten klimat, bo ulice są wymalowane w zielono-żółte barwy, samochody są oflagowane i wielu Brazylijczyków oczywiście w dniu meczu ma wolno od pracy, więc wychodzą do barów, ubierają koszulki i kibicują swojej drużynie. To proszę to sobie teraz wyobrazić oczyma wyobraźni i uszyma wyobraźni też, no bo to przecież głośne ulice. Żółto, zielono, trochę czarno. Brazylijczycy świętują, nieważne czy wygrywają, czy nie wygrywają, to tam na tych ulicach na pewno jest bardzo kolorowo i bardzo głośno. Kibicują oczywiście swoim, ale zapytałem też pana Roberta, komu jeszcze kibicują? Może mają jakieś swoje ulubione zespoły? No i co myślą o występie Polaków? Ciężko mi powiedzieć. Być może jakaś drużyna tutaj z Ameryki Południowej, być może Kolumbia. Aczkolwiek tak naprawdę no, Brazylijczycy liczą na swoich i nigdy się nie oglądają i nie myślą w tych kategoriach, żeby wspierać jednak inne drużyny. W tym roku tak naprawdę Neymar jest powszechnie krytykowany za ten styl, który prezentuje w meczach, za symulowanie fauli, za dyskusje z sędziami. I nawet była taka ciekawostka, w pewien bar w Rio oferował kolejkę za darmo za każdy upadek Neymara. Te wymagania od niego są naprawdę ogromne, bo Brazylijczycy liczą na to, że on weźmie piłkę, minie 3-4 obrońców i strzeli piękną bramkę, a nie będzie symulował faule czy dyskutował z sędziami. Więc oni cały czas liczą na swoich i wierzą do końca, że Brazylia dojdzie do finału i zdobędzie mistrzostwo. Na początku kibicowali, no ale po tym, co pokazała reprezentacja Polski, więc było trochę śmiechu, ale cały czas mamy jeszcze taki malutki procent udziału na tych mistrzostwach, bo nie wiem, czy państwo w Polsce wiedzą, ale lewy obrońca reprezentacji Brazylii, Filipe Luís, który wszedł na ostatnim meczu za Marcelo, ma polskie korzenie. Ma na nazwisko Kazimirski, jego dziadek w XIX wieku przybył do Brazylii, więc mamy taki malutki udział jeszcze w tych mistrzostwach. No bardzo malutki. Kazimirski, ciekawe jak brazylijscy kibice wypowiadaliby te nazwisko. Tak opowiadał Robert Królikowski, który od 10 lat mieszka w Brazylii. Trzymają państwo kciuki za Brazylię czy za Meksyk dzisiaj? To zostańmy jeszcze w klimacie brazylijskim. Cansado, eu chego em casa, o William Bonner me afaga, me contando alguma fábula de algo que ocorreu. Requento qualquer rango, cambaleio até meu canto. tak też śpiewają w Brazylii. Ładnie? 5:15, a drugi dzień lipca dzisiaj mamy. Spójrzmy więc, co w zapowiedziach dnia, co zdarzy się dzisiaj z zaplanowanych rzeczy w kraju i na świecie. W kraju polscy dyplomaci z całego świata przyjeżdżają do Warszawy. W Kolegium Europejskim rozpoczyna się doroczna narada ambasadorów. W ciągu najbliższych kilku dni dyplomaci omówią najważniejsze sprawy polskiej polityki międzynarodowej. Według danych MSZ w ministerstwie pracuje obecnie 4900 osób, z czego 1100 zawodowi dyplomaci. Nowy szef sztabu generalnego oficjalnie obejmie stanowisko, także dzisiaj. O 13:00 prezydent wręczy akt mianowania generałowi Rajmundowi Andrzejczakowi. Oficer został wyznaczony na nowe stanowisko w ostatni piątek. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzy obywatelski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Pod projektem Zatrzymaj Aborcję podpisało się ponad 830 tysięcy Polaków. Dziś też kończy się w Sopocie 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Wieczorem po godzinie 19:00 poznamy laureatów tegorocznego przeglądu. No i spójrzmy jeszcze, co na świecie. W Waszyngtonie prezydent Donald Trump spotka się z premierem Holandii Markiem Rutte. Mają rozmawiać o bezpieczeństwie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, między innymi w kontekście wydatków budżetowych, jakie Holandia przeznacza na obronność. W Meksyku zostaną ogłoszone wyniki wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Według danych sondażowych w wyścigu o prezydenturę zwyciężył lewicowy kandydat Andrés Manuel López Obrador z partii Odrodzenia Narodowego i będzie to najprawdopodobniej pierwszy w nowożytnej historii lewicowy prezydent w Meksyku. Sekretarz generalny ONZ i prezes Banku Światowego jadą do Bangladeszu. Odwiedzą tam obóz dla uchodźców w mieście Cox's Bazar, zamieszkały przez muzułmańską mniejszość etniczną Rohingya. Tak się zapowiada drugi dzień lipca 2018 roku. sztywny pal Azji. Wieża radości, wieża samotności. A teraz pora na gazety, bo świeża prasa już przyszła. Zaglądamy na pierwsze strony dzisiejszych gazet i tygodników. Rzeczpospolita pisze: odeszła pierwsza dama sportu. Wspomnienie na pierwszej stronie tego dziennika: nie żyje Irena Szewińska, wielka dama sportu, osoba ciepła i pogodna. Mieliśmy wrażenie, że była z nami zawsze. Najpierw jako najbardziej utalentowana polska lekkoatletka, potem jako ważna postać ruchu olimpijskiego. To na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, ale nie tylko, bo o Irenie Szewińskiej także w innych dziennikach. Z kolei dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie pisze: co zyskamy na tej wojnie? W środę nowa ustawa o Sądzie Najwyższym stanie się w pełni prawem w działaniu. Niezależnie od tego, że falandyzuje, a nawet łamie konstytucję. Uznając makiaweliczną logikę, możemy powiedzieć, że rygorystyczne przestrzeganie ustawy zasadniczej i inne tradycyjne państwowo-twórcze wartości i zwyczaje muszą na pewien czas oczywiście ustąpić pilnej potrzebie udrożnienia sądownictwa i sprawienia, by z pokorą i gorliwie służyło społeczeństwu. Tak pisze dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie: sędziowie skarżą Polskę. Byli wiceprezesi Kieleckiego Sądu poskarżyli się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Uważają, że przy odwoływaniu ich ze stanowisk doszło do naruszenia Konwencji Praw Człowieka. O tym dzisiaj na pierwszej stronie w Gazety Wyborczej, a Polska The Times: bitwa o uchodźców. Czy Angela Merkel zdoła ją przetrwać? Tuż po szczycie Unii kanclerz Niemiec ogłosiła, że Polska przyjmie uchodźców. MSZ zaprzecza. Więcej na ten temat w Polsce The Times. Z kolei Gazeta Polska Codziennie: czas na wyprawkę do szkoły. Wakacje dopiero się zaczęły, ale Gazeta Polska Codziennie pisze, że rozpoczął się nabór wniosków o wypłatę 300 zł na wyprawkę dla każdego ucznia. No i jeszcze tygodniki, bo sporo ich dzisiaj. To tylko pierwsze strony. Tygodnik Do Rzeczy pisze: Boże, chroń nas przed feministkami. Ostry tekst Warzechy, tak zapowiada tygodnik Do Rzeczy. Z kolei Newsweek między innymi o tym, że zdaniem Newsweeka polska armia jest w rozsypce. Także ranking prezydentów miast. A okładkowe zdjęcie to para nasza, mundialowa. Robert Lewandowski ze swoją żoną. I tytuł: na zakręcie. Żadna para w Polsce nie osiągnęła takiego sukcesu jak Robert i Anna Lewandowscy. Jak to się stało, że w krótkim czasie stracili sympatię wielu ludzi, a do tego jeszcze sportowa przyszłość stanęła pod znakiem zapytania. Tak pisze Newsweek. Tygodnik Sieci na pierwszej stronie: Polska umie wygrywać. Premier Mateusz Morawiecki w mocnym wywiadzie. Ten wywiad w najnowszym tygodniku Sieci. A na okładce tygodnika Wprost dwie postaci znane i podpis: sensacyjne wyniki sondażu Wprost. Oni będą rządzić. Na kogo stawiają Polacy? Kto straci na znaczeniu, a kto zniknie z polityki w ciągu najbliższych lat? Wywiady z liderami sondażu, a te osoby na okładce tygodnika Wprost to Robert Biedroń i Patryk Jaki. la, la. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. 5:28, a to już dobra pora na to, żeby sprawdzić, co, gdzie i kiedy się wydarzyło właśnie 2 lipca. Spoglądamy na trójkowe kalendarium. W 1658 roku, w czasie potopu szwedzkiego, rozpoczęło się oblężenie zajętego przez Szwedów Torunia. W 1807 roku czwarta koalicja antyfrancuska zakończyło się nieudane oblężenie Kołobrzegu przez wojska napoleońskie. W 1903 roku oddano do użytku gmach Poczty Głównej w Łodzi. W 1959 roku minister zdrowia wydał rozporządzenie o wprowadzeniu książeczek zdrowia dziecka. Pamiętają Państwo jeszcze takie książeczki? Ktoś ma. A w 2004 roku Sejm przyjął ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. No i spoglądamy jeszcze, kto urodził się tego dnia, kto urodził się 2 dnia lipca. W 1923 roku urodziła się Wisława Szymborska. W 1947 roku Karol Strasburger. W 1948 Józef Skrzek. W 1956 Maria Pakulnis. W 1967 Tomasz Siemoniak. A w 1985 Jakub Wesołowski, polski aktor. 2 dzień lipca. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy i dusza dusi się mniej. Pozdrowienia z Al Jubail w Arabii Saudyjskiej. Temperatura o 6 rano to 31 stopni, a dojdzie do 43 z lekkim powiewem wiatru.

mówiłem już o świętach dziwnych dzisiaj, między innymi Dzień UFO, ale pan Stefan z Mielca pisze, że też Dzień Trąbienia oraz Światowy Dzień Lewej Skarpetki. Nie konweniuje, chyba, tak mówi pan Stefan. Bardzo dziękuję za te informacje. Mówiłem też już o rocznicach i urodzinach, a jako, że o tej porze Budzik zagląda zazwyczaj do kalendarza muzycznego, to ja przypomnę, że urodziny obchodzi dzisiaj m.in. Józef Skrzek, urodzony 2 dnia lipca 1948 roku w Siemianowicach Śląskich. No to może taka bardzo ładna piosenka, Dziecko Księżyca. To Tomek Makowiecki, ale z udziałem właśnie Józefa Skrzeka. Wszystkiego dobrego. Gitar kotłów są znaki znane. Tomek Makowiecki i dzisiejszy jubilat, Józef Skrzek. Pani Agnieszka pisze, mecze, tylko mecze, a takie koncerty się grają, że hej. Purple, ktoś był? Jak wrażenia? No był i raport już był. Podobno dali czadu jak za dawnych lat, było nieźle. Wczoraj także Pearl Jam w Pradze, pisze pani Agnieszka. I dziękuję za dobrą muzykę. Proszę bardzo. A propos dobrej muzyki, to teraz już pora na Korneliusza Pacutę. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wpadłem na pomysł, który Państwo na pewno podchwycą. W każdy poniedziałek śpiewać będzie dla nas Johnny Cash. Wiadomo, ikona muzyki country, znakomity głos, w związku z tym rozpoczniemy od jego wielkiego, najstarszego prawie przeboju I Walk the Line. Ta piosenka także dała tytuł filmowi biograficznemu. Znają Państwo prawdopodobnie dzieje Johnny'ego Casha, a piosenka mówi o tym, że on będzie teraz jej się słuchał i tak jak każe policjant podejrzewający kierowcę, że może nadużył nieco, iść wzdłuż linii, wzdłuż białych pasów, tak on będzie szedł przez życie prosto. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. idę wzdłuż linii, którą mi wytyczyłaś. Johnny Cash tak śpiewał swojej przyszłej żonie June Carter. Jeszcze jedna piosenka, bo króciutkie przecież. Guess things happen that way. Przypuszczam, że tak to się w życiu dzieje, że miłość przychodzi i odchodzi i jakoś trzeba sobie dawać radę. Piosenkę tę napisał Jack Clement, który wtedy w wytwórni Sun Records w Memphis był inżynierem dźwięku. Piosenka nie jest skomplikowana, ale dała czwarty numer jeden na liście przebojów country Johnniemu. Chórek to taka mieszanka doo-wop i barber quartet, czyli kwartet fryzjerski. Na czym to polega, przekonają się Państwo słuchając piosenki. Well, you ask me if I'll forget my baby. I guess I will someday. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll get along. I guess I will some way. I don't like it, but I guess things happen that way. God gave me that girl to lean on, then he put me on my own. Heaven help me be a man and have the strength to stand alone. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll miss her kisses. I guess I will every day. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll find another. I don't know, I can't say. I don't like it, but I guess things happen that way. God gave me that girl to lean on, then he put me on my own. Heaven help me be a man, have the strength to stand alone. I don't like it, but I guess things happen that way. Korneliusz Pacuda. Usłyszymy się oczywiście także jutro o podobnej porze. Dziękuję za Państwa listę obecności. Sporo tego jest, a na liście obecności także Kasia Kowalska. Niektórzy czekali z utęsknieniem, przebierali nóżkami od lat. No a po 10 latach w końcu jest płyta Aja. No to coś z niej w sam raz na poranek. Kołysze wiatr, zbolałe serce, spękanych ust, krwi na sukience. Czas nie chcę zatrzeć. Odpalam ląd, odwetu płomień, dogasa stos zwęglonych wspomnień. Nas już nie będzie. Nie będzie nas nigdy więcej. O, gdy głowę drąży z dnia, chowa jej już w piach. Dziś tobie bije dzwon. Straciłeś dawno głos. Już możesz odejść. Spokojnie będziesz spać. Po to przebaczenia akt. Złożyłam dawno broń. Nie znaczysz więcej niż był na mojej drodze. Nie będzie już rozejmów i wojen. Zmieniłam plan, już się nie boję. Z nas oczyści przestrzeń. Gdy głowę drąży strach, nie chowaj jej już w piach. Dziś tobie bije dzwon. Straciłeś dawno głos. Już możesz odejść. Spokojnie będziesz spać. Po przebaczenia akt. Smakuje lepiej.

Za 2,5 minuty będzie 6, ale zleciało. Redaktor Łukawski już gotowy, już też przebiera nóżkami. Grażyna Oczkowska, Łukasz Karusta, bardzo dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Dobrego dnia. No i zostawiam Państwa w tym brazylijskim pięknym nastroju. Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo e lembrar que eu tenho você, que eu tenho você. Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo e lembrar que eu tenho você, que eu tenho você. Não te prometo eternidade, mas dias te ofereço 1 milhão. E deixo você com metade do meu coração, meu amor, meu amor. Doce é o vento ao te encontrar, meu amor, comme le dit Jacques Brel, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Não há nada mais lindo do que amanhecer um dia de domingo e lembrar que eu tenho você, que eu tenho você. Não há nada mais lindo do que amanhecer dia de domingo e lembrar que eu tenho.